Eikä tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sijaksi, sijaksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Pakko myös uskoa se, että se on jälleen kerran puhujan kulma. Tervetuloa liven äärelle. Yes, striimi toimii ja tervetuloa myös podcastin äärellä, mikäli podcastia tällä hetkellä kuuntelette. Se, mistä toi outo laulanta, josta laulannaksi voisi sanoa johtuu, niin se johtuu siitä, että tänään on myös puhujan kulman 3-vuotias lähetys. 3 vuotta ollaan tätäkin ohjelmaa. Formaattia jatkettu menemään, ja mikä sen hienompaa. Se, miksi se laulettiin tuolla laudusti, niin otetaan se hetken kulttua selvitykseen, kun otetaan panelistit paikalle, koska joku on kuitenkin sama niin kuin aina ennenkin, eli perinteisen tyyliin meillä on myös panelisteja. Minä olen muuten Pörni, jos se unohdin sanoa, ja tämä on puhujan kulma. Otetaan kuitenkin sisään Henrikki, joka oli mukana myös 3 vuotta sitten, eikö näin? Kyllä. Joo. Ois mulla sanonut tääkin muuten. Morjens. Se on aina niin. Joo, se on... Varsin sopiva. Tämä on siis 666. podcast. Sekin vielä. Joka minä olen tehnyt ja joka julkaistaan. Ehdin äänittää yhden, joka julkaistaan vasta tämän jälkeen, mutta tämä on 666. julkaistu, mutta että siinäkin mielessä tuo helvetillinen alku tuohon jo ennen tunnaria, niin se sopii se teemaan ihan hyvin. Niin, ja sitten vielä puhujankulman 111 lähetystä. Tässä on jotain maagista tässä koko jaksossa. Vai mitä sanoo Erkka, joka myös viritteli laulujänteen tää? Ei mitään maagista, ei mitään ihmeellistä. Samaa huttua, mitä aina. Tästä voisi lähteä vetämään sitä vanhaa vitsiä, mitä siellä vedettiin koko yksi jakso, mutta ei mennä nyt ei sinne. Ei mennä sinne, mutta kerroppa Henrikki, minkä takia lauloimme päin pieleen. Paljon onnea vaan kappaletta. Sen takia, koska paljon onnea vaan laulun tekijänoikeuden omistaa, muistaakseni Sony tai Warner Chappell, mä en ole ihan varma. Warner, no niin. Okay. Elikkä Warner Chappell omistaa kyseisen kappaleen, koska Yhdysvallat ovat sellaisen tekijänoikeuslain itselleen muodostanut, että he saavat kopioida mitä tahansa, mutta heiltä ei saa kopioida koskaan mitään, niin sen takia sitä ei voi esittää. Ja sen takia, jos ihmettelette, minkä takia TV-sarjoissa ja elokuvissa joskus lauletaan, tai aika useinkin lauletaan For He's a Jolly Good Fellow sen sijaan, niin se johtuu nimenomaan siitä, että ei ole haluttu maksaa lisensiointimaksuja syntymäpäivälaulusta. Se on kyllä mielenkiintoista. Sen verran voi luvata, että tuo äskeinen kappale on täysin vapaata, joten jos haluatte sitä laulaa syntymäpäivillä tai missä vaan, niin ei muuta kuin siitä vaan jakoon. Ja jos haluatte, että me tulemme laulamaan sen, niin siitäkin voidaan sopia. Kyllä. Sovitaan. Kuoro. Puhujankuva kuoro. Aivan. Huhhuh. Pakko kuunnella tuo jossain välissä uudestaan. No, se pakko mitä? Erkka on baritoni. Pörni on basso ja minä olen saatana. Uusi ääniala. Saatana. Mistäs tuokin ääni tuli? Se tuli saatanasta. No joo, me ei siinä, ei kiroilla sen enempää. Mennään eteenpäin. Ei saatana ole kirosana, no jos sitä käyttää no, oikeassa joku kontekstissa. No ai niin joo, se johtuu siitä. Aivan. Mikään kirosana ole kirosana, josta käyttää vaan oikeaan kohtaan, eikö se näin ole. Mennään palautteisiin, siellä ei tule kirosana, vaan palautetta tulee aapista. Se on harvinaista, että meidän palautteessa ei tule kirosana. Se on mutta totta. Onko koskaan tullut? En ainakaan muistele. Sanoo, että siis keskusteltiin viime jaksossa tästä TV-luvasta ja siellä kommentoida näin. Yksi asia lisää, mikä tuntuu järjettömältä ehdotetussa mediamaksussa on se, että se on talouskohtainen. Eli Henrik, joka asuu yksin, maksaa 175 euroa, mutta Pörni maksaa vaan 72,5 euroa ja hänen vaimonsa 72,5 euroa. TV-luvassa voin ymmärtää, että jo valvonta syistä sen täytyy olla talouskohtainen, mutta jos mediamaksu menee kaikille, sen pitäisi todellakin olla kaikille. Sen pitäisi siis olla 175 euroa Pörnille ja toinen 175 euroa hänen vaimolleen. Riippumatta siitä, ovatko he yhdessä vai asuvatko he yhdessä vai yksin, he kuluttavat aivan yhtä paljon Ylen palveluita, aivan näinhän se on. Kyllä verorahoitus olisi... Niin, lakkaa varastamasta mun rahoja. No sori. Kyllä veroehdotus olisi selvin ratkaisu. Hurskastelu valtion liiallisesta vaikutusvallasta on vain hurskastelua. Jo nyt Ylen nimetykset tehdään poliittisen perustein. Todellinen syy, miksi rahoitus halutaan pitää erillisinä, on se, että poliitikot rakastavat verojen ulkopuolisia rahavirtoja, jota he kontrolloivat. Viimeinen asia, jota poliitikot haluavat vähentää, ovat tällaiset rahat, joita he voivat luoda mukavia pakastevirkoja ja joiden käyttöä ei oikein kukaan valvo. Siellä kovaa palautetta Aalta. Kiitoksia tästä. Minä olen täsmälleen samaa mieltä kaikesta. En mä tiedä. Kyllä mä toisaalta ymmärrän sen, että se on talouskohtainen siinä, missä TV-lupamaksukin ei siinä mitään. Toisaalta tietysti se voi ajatella niin, että no, onko tämä nyt sitten kohteliasta tai kohtuullista yksineläjiä kohtaan, mutta toisaalta minä nyt jää itkemään, mutta jälleen kerran nostan sen, että mun mielestä se kirkollisverotyyppinen ratkaisu olisi se kaikkein järkevin, eikä kyseessä todellakaan ole mitään, eikä kyseessä olisi silloin mikään niin kuin valtion kontrollikysymys, koska eipä kukaan ole tietääkseni ainakaan, tai varmaan joku on, mutta kauhean yleistä se ei ole, että joku valittaa, että kirkko on liikaa valtion kontrollissa. Minun mielestäni Yle-maksu pitäisi maksaa lampaan lihana ja jyvinä. Okei. No se olisi kyllä. Paikantatalous. Okei. Mutta ei se mitään. Millaisina jyvinä? Jyvinä. Pakkohan se on tietää millaisina jyvinä, ei tästä muuten mitään tule. Ja sitten onko se nyt reilua, jos Pörni antaa vaikka vehnäjyviä ja mä annan ruisjyviä. Mähän annan silloin paljon arvokkaampia jyviä. Jos se on vain se jyviä, on niin reilu. Onko se taas enemmän? Vai pitääkö sun antaa vähemmän antamaan jyviä? Niin. Jyvät valuutaksi. Mennään kuitenkin siihen, mitä puheenkulma kysyy, koska tähän saadaan vastaus vain kysymällä kansalta. Ja nyt sanotaan se oikein, kun kansalta kysytään, he myös vastaavat. Miten sinusta tulisi Ylen toimintaa rahoittaa? Näin kysyttiin viime viikolla ja kansa on vastannut. 54% vastanneista sanoi, että veroina kaikilta. 27% sanoi, että rahoittaisivat itsensä mainoksilla. 14% sanoi, että tämä 175 euron mediamaksu kaikille on ihan ok systeemi. 5% sanoi, että mikään esitetty ei ole hyvä, asiaa tulisi vielä tutkia. Ja 0% kuitenkin on edelleen sitä mieltä, että perinteinen lupamaksu on paras ja oikeudenmukainen, joten jotain ainakin pitäisi tehdä, mutta tämän mukaan verot voittaisi. 54% Suomen kansasta sanoo näin. Kaikki on semmoisia hippikommunisteja. Se on hyvä. Se on hyvä. Kiitoksia tästä kallupoinnista ja tervetuloa jälleen kerran puhujankulo.comiin ja antamaan omat vastaukset. Myös ensi viikolla silloin kysytään jotain muuta, mutta mitään, se selviää ehkä tämän kertaisista uutisista. Otetaan ensimmäinen uutinen uunista ulos. Nielsen ei lupaa Twitterille ruusuista tulevaisuutta. Tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan jopa 60% Twitter-käyttäjistä on pelkkiä kokeilijoita, jotka eivät palaa. Suhdeluku ei lupaa hyvää Twitterin tulevaisuudelle koko kansan huvina. Pitikö se olla koko kansan huvia? Onko ne mulla, mulla on kaksi isoa kritiikin kohdetta tässä. Otan molemmat. Eli no, ensin on se, että kaikki palvelut on sellaisia, että ihmiset tekee sinne koetilejä ja katsoo, ja ei kaikki todellakaan jää. Facebookissa on varmaan ihan sama juttu, niin kuin on kaikissa muissakin. Ja toisekseen mä kuulin, että tässä on laskettu siis se, niin kuin Nielsenhän laskee nettisivukäyntejä. Eli ne laskee vain, kuinka monet ihmiset palaa Twitterin sivuille. Ja siis silloin mä oon yllättynyt, että se on niinkin iso luku kuin 60%, kun ne ei laske ollenkaan esimerkiksi tekstiviestikäyttöä tai mitään kolmannen osapuolen ohjelmia. Ja ainakin kaikki nämä tällaiset niin kuin heavy userit, eli siis paljon ja tehokkaasti sitä käyttää käytännössä kaikki jotain työpöytäsoftaa tai mobiilisoftaa, eikä sitä, että ne menee sinne sivulle ja eikö kirjoittaa. Tuossa ollutkaan siis niiden tilien aktiivisuutta? Saattaa olla, mutta... Näin sen, että siis se on niiden niinku käyttäjätilien aktiivisuutta. Mutta siis, no oli miten oli, niin kuitenkin jos se sen nettisivukäynnin mukaan lasketaan, niin kuin mä sen ymmärsin, saatan tietysti olla väärässäkin, niin se on iso miinus tutkimukselle. Ja sitten tosiaan se, että kaikissa... Siis avoimissa, niin noita niinku, vähän niin kuin samaan tapaan niinku blogiaktiivisuutta mitataan, niin siis se, että... Katsotaan käydään ne accountit läpi ja katsotaan, milloin ne on viimeksi päivittänyt. En mä usko, että Nielsenillä on välttämättä pääsyä siihen ainakaan. Siis, niin kuin, siis niin. Sehän on niin se, kun siitähän ne helpommin saa dataa kuin siitä, että paljonko sillä käy porukkaa sivuilla. Niin, mutta sitä Nielsen mittaa, en mä usko, että ne on niin kuin Twitteriä varten tehnyt kokonaan uuden ja erillisen seurantajärjestelmän. Joo, en mä tiedä. Tuolla tavalla ne yleensä... tsekkailee noita. En tiedä, mä en tiedä. Mä vaan soitan sitä tuomion päivän kelloa. Twitter on ihan periaatteessa, lopettakaa sen käyttöön. Ei vaan siis ei tässä ehkä toi, ei niinku, miksi nostisin tuon, niin ei sen, ehkä sen tulevaisuus ole mitenkään, mutta siis se, että musta jotenkin hassua se, että miten sitä niinku, tuossa jotenkin jenkeissä niin tuosta niinku puhutaan, niinku, että mikroblokkaaminen jotenkin nyt se, mitä kaikki tekee jossakin just tämä Lion Laporte, vaikka This In Week, Techies ja kaikki muut, niin siinä on niin kuin silleen, nämä on ihan sekaisin ne äijät. Ne on niin kuin silleen, että joo, että tämähän on uusi puhelinluettelo ja tämä korvaa kaiken näin. Ja, että, niin kuin, ei tarvita kaikkeen. Enää puhelinnumeroa, että niin kuin sun Twitter-account on sun puhelinnumero. Niin kuin silleen, että kaikki, jotka rupeaa tolleen höpöittämään, niin semmoinen tukeva avokämmen pitkin korvallista näin. No musta se on samaa sarjaa kuin tämä... possunuha uutisointi, että jostain syystä koko media päättää niin kuin yhdellä rykäyksellä niin kuin ryhtyä jonkun systeemin PR-miehiksi. Ja, mä oon siitä ihan samaa mieltä. Mun mielestä Twitter on ihan hyvä palvelu ja mä jopa käytän sitä suht säännölliseen, mutta se on ihan järjetöntä se niin kuin määrä. Entäs sitten, jos siellä vaikka on joku Oprah tai keitä kaikkia niitä nyt siellä on. Sillä oli hyvä, että Oprahilla, paljonko sillä on vielä, että sillä on niin älyttömän paljon. Ei ole vielä tai miljoonaa seuraajaa olla, mutta no hei, sillä on 60 miljoonaa katsojaa, että sillä, no, Twitter on uusi TV. Ei tarvita enää televisiotakaan, meillä on Twitter. Mä ärsyttää se, että siellä on tällaisia automaattibotteja, joka vääristää niitä seuraajatilastoja. Joo. Koska esimerkiksi mä pistin Twitteriin yksi päivä sellaisen ilmoituksen, että tai haukuin tämän Comedy Centralin pystyyn siitä, että nyt The Daily Show ja Colbert Report on myöskin IP-lukittuja. Kyllä nämä on ennen näkynyt ihan koko jaksot niin kuin joka paikassa ja nyt siellä on vaan, että et sä mitään katsoa saa. Ja siitä kirjoitin haukkupostin, niin John Stewart rupesi seuraamaan minua ihan niin kuin se oikeasti muka seuraisi minua tai sitä kiinnostaisi tippaakaan. Ei voi tietää. Niin, mehän ollaan hyviä kavereita Vietnamista. Toivotaan, että se on jää nisheiksi, koska silloin se pysyy tuolla niinku hyvänä palveluna. Yes. Next. Next. Teliasonera. Yes. Avasi ohjelmointi rajapintoja. Rajapintojen avulla halukkaat ohjelmat voivat luoda sovelluksia, jotka lähettävät ja vastaanottavat tekstiä multimediaviestejä sekä hyödyntävät käyttäjän paikkatietoa. Mistä tässä on oikein kyse? Juurikin tuosta. Siis, kävin... Seuraava. Siis on tämä niin Teliasonera oma rajapinta, niin kuin API for Teliasonera. Minä kattelin niitä, mitä ne tarjosi, mutta kun nähdään tuommoista koodijutusta tai hevon hemmettiä, niin en tiedä oikein, mitä kaikkea sillä voi tehdä, mutta sen verran minä tulkkasin, että tämä on ihan hieno juttu. Siinä esimerkiksi silloin se, jos teet vaikka puhelimeen tai oliko se joku, en tiedä toimiko se ihan sille, että olisi vaikka web-sivuja sen kautta, en tiedä, joo, mutta jotenkin tälleen näin. Ja sitten jos haluat sen, saada sen lokaatiopaikannuksen käyttöön, niin sitten sieltä tulee tekstiviesti ja se pitää hyväksyä, niin sitten saa. Niin pitää kyllä olla aivan helfeetin tarkkoja sen koodin kanssa, koska jos noin tähän... Tähän pääsee joku niin kuin tietoturva-aukko tulemaan ja joku sitä keksii hyödyntää, niin se on kyllä katastrofi kaikkien kannalta. Joo, mutta se on sinällään ihan, että se menee kuitenkin Soneran kautta, että tavallaan se puhelimen omistajan pitää ensin aina hyväksyä se. Niin, kunnes se turvatoimi, no, turvatoimi niin, joku näppärä hakkeri. Mennä tänne, niin kaikki on häkättävissä, joo, mutta siis niin sinällään on ihan hieno. Siis koska, kaiken koska... pitää suhtautua siltä pohjalta, että noin. Siis eihän sillä mitään väliä ole, että jos joku niin kuin, jos minä pelaan vaikka nettipeliä, niin jos joku nyt vähän hakkeroi, niin ei kiinnosta tippaakaan, mutta siis sanotaan, että tällaisen niin kuin kaikki, mun mielestä kännykkä kun nykyisin on semmoinen, että kun se on ihmisillä koko ajan joka paikassa mukana ja kaikki asiat hoidetaan sen kanssa, niin sen kanssa täytyy olla niin kuin äärettömän tarkka, joissakin suhteissa jopa vielä tarkempi kuin tietokoneen kanssa. Joo, niin, mutta hieno avaus Teliasonerilta. Nyt nostan kerrankin Sonerille hattu. Tämä on ihan hieno liikku, koska tätä kautta niin saavat varmaan paljon parempia softia kehitettyä. Minä täytän sen Erkan nostaman hatun kakalla. Mä aloitan siitä miettiä, että mitä enää voi tulla, jotka hyödyntävät paikkatietoja lähettävät. No siis paljon. Siis nehän on siis aika lapsen kengissä kaikki noin. Että siis niin kuin GPS on nyt se, niin kuin se uusi hieno juttu, mutta siis semmoisia systeemejä, jotka niin kuin oikeasti hyödyntää sitä niin kuin muuten kuin sille he onpa niin kuin 5 minuutin viehätystasolla, niin aika vähän. No, toivottavasti tuo nyt ruokkii jotain ja saadaan jotain mielenkiintoisia palveluita sieltä myös aikaiseksi. Ainakin se ruokkii hakkereita, jos ei muu. No, niin. Se naurattaa enemmän kuin se 5 minuuttia. Pandalta pilvessä toimivaa antivirussoftaa sitten siihen tarkoitukseen. No, se ei tarvitse toimia kännyköissä, mutta kuitenkin. Panda tarjoaa ilmaista cloud. Kaikki on pilvessä nykyään. Cloud-antiviruspalvelua, jossa koneelle asentaa kevyt client-ohjelma ja varsinainen torjuntatyö tehdään pilvessä Pandan servereillä. Panda lupailee kotikoneeseen kohdistuvan kuorman puolittuvan. Which is nice. Nyt voit Henrik taas riemastua siitä, että niinku, virusto tsekkaa sen sinun tiedoston, noin, niin se tietoja siitä niin bileistä lähetetään jonnekin pilveen. No se nyt ei mua niinkään riemastuta kuin se, että siis... No, minähän nyt vihaan pilveä joka tapauksessa, mutta siis tuossa jos jossain on niin kuin haavoittuvainen systeemi, kun mitä joka ikinen, jos tämä vähänkin yleistyy, niin mitä joka ikinen niin kuin mato tai virus ensimmäiseksi tekee, on se iskee tai spoofaa poikki sen yhteyden sinne niiden serveriin ja se on huomattavasti helpompaa kuin niin kuin jonkun paikallisen softan iskeminen poikki. Ei sekään mahdotonta ole, ja monet tekee, mä tiedän sen, mutta noin, tuossa kun niin kuin kyse on siitä, että ootkokin netissä vai et, sitä, että toimiiko virustorjunta, niin ne on huomattavasti triviaalimpia estää. Ja sitten ei, mitäpä, jos sä oot liikkeellä ja sulla ei ole nettiyhteyttä, sä oot ilman virustorjuntaa, no sepä on hieno homma. Niin, mutta ei tämä nyt korvaa koko maailmaa tämä. Siis musta on siinä mielessä hyvä, että niin kuin on paljon tämmöisiä kevyempiä koneita, jotka tekee jotain spesifiä hommaa ja tuota, niissä niin kuin ei paukut riitä näihin nykyvirustorjuntaohjelmien pyörittämiseen tai ja ne on jää sitten saattaa jättää sen takia sitten niin kuin ilman sitä virustorjuntaa tai ei ole vaikka niin kuin rahaa käyttää siihen sitä virustorjuntaa. Tavallaan maailmassa, jossa niin kuin koneiden määrä lisääntyy, niin musta on ihan hyvä suunta, että ei niin kuin ole mitään kaikille koneille ei ole mitään järkeä laittaa semmoista omaa klienttia, mikä niin kuin handlaa niin kuin koko maailman virustorjuntalistat niin kuin siinä vaan ne joka, niin kuin joka koneella erikseen. Että jos niin kuin sen koneen perustoiminta vaatii vaan niin kuin pientä, vähän tehoa ja tavallaan sitä käytetään niin kuin vaan siihen tiettyihin, tietyn tyyppisiin hommiin, niin musta siinä ei ole mitään järkeä, että siinä pitää sitten niin kuin sen niiden muuttavien toimintojen ajaksi aina, niin, kuin, niin mun pitäisi olla semmoinen jumalattoman iso raskas ja kallis ohjelma. Että mitä jos keksittäisiin vaan semmoisia köykösempiä softia, jotka pörräisi sinä saakka itse koneessa, miksi sen pitää sinne pilveen mennä mukamassa? Niin, no se, ei, ei, se, se on aika, kuitenkin vaatii aika paljon. Ei se vaadi paljon, ihan ei, oikeasti. Mielestäni on niin, kuin niin kuin liikaa höysäämistä aina näiden virusten kanssa ja muuta. Olkaa varovaisia ne tietokoneiden kanssa. Pitäkää palomuuria päällä, älkääkä lataako ihmeellisiltä sivuilta, niin te vältytte viruksilta. Ei siinä tarvitse mitään cloud sourcingia, että saat virustorjuntaa laittu. Herra jestas sen, siihen riittää ihan lisää. Hyvin köykänenkin. Eihän tuo ei niin ei tarkoita sitä taas niin jälleen, että niin tulee tämmöinen näin, että kaikki ne korvataan tämmöisillä. Ne on semmoinen, missä niin kuin, tämä on hyvä lisä tämmöistä. Niin kuin mutta meillä on online virustorjunta on jo tällä hetkellä, sä pystyt tekemään niitä web-sivujen kautta ja muuta vastaavaa. Ja, se on jo. Ja jos niin kuin oikeasti on muka niin köykäinen kone, että se ei jaksa pyörittää virustorjuntaa, niin ei se kyllä sitten jaksa pyörittää Windowsiakaan. Eikä se jaksa pyörittää niitä viruksia, siinä on se hyvä puoli. Mutta ei siinä mitään. En mäkään usko, että se korvaa kaikkea, mutta siis mun mielestä toi on sen verran huono systeemi, että mä en suosittele sitä yhdellekään, jos yksikin sitä käyttää ja sitä kun tota noin, tulee se ikävä virus, niin tota noin. En mä tiedä millainen se on, mutta mä tiedän, että jos netti menee poikki, niin sit sä oot ilman virustorjuntaa ja se on sietämätön tilanne. No sit tulee, mistä netistä ne virukset tulee? Niin. No, ei vaan tavallaan paljon kaikkea yleisöpäätteitä ja tämän tyyppisiä. Disketeiltä. Siis sanotaan sen verran, että tota noin, toi olisi. No jos on niin köykäinen kone, että se ei jaksa pyörittää virustorjuntaa, niin sitten siinä on kyllä diskettiasemakin. Mutta siis mä ymmärtäisin tämän paremmin jossain lähiverkkotilanteessa, että esimerkiksi se on ihan järjetöntä, että isoissa yrityksissä, niin kuin esimerkiksi Ylellä, siellä joka ikinen saakelin kone pyörittää helkkarin raskasta tietoturvasoftaa ja niin kuin hidastaa kolmanneksen niiden koneiden suoritustehon, koska niitä ei ole viritetty, vaan ne on vaan lätkästy sinne ja tota noin, ne vaan on siellä, kukaan ei ylläpidä niitä. Et siinä mielessä se voisi lähiverkkotilanteessa tuommoisessa, missä on niin kuin joku iso talon sisäinen sisäverkko, niin siinä se olisi helkkarin järkevää, jos se virustorjunta olisi niin kuin yhdellä keskuskoneella ja vapauttaisi resursseja, mutta internet ei ole mun mielestä tarpeeksi. Sisäinen pilvi on hyvä asia. Intercloud. No ei se mitään, katsotaan kuin käy. Kiitos kuitenkin. Hyvä. Nostan hattua. Ja taas Henrik ottaa nappain. Sulla on suoli tyhjä, et enää pysty. Irkissä kommentoi. Kyllä kakkaa aina riittää. Irkissä kommentoi näkee, että taas tämä perinteinen asetelma. Pörni sanoi, Henrik haukkuu ja Erkka puolustaa. Tämä on kun Suomen tota noin, niin ykköskentällinen tuolla jääkiekossa. Meillä vaan se hyökkäys tosiaan puuttuu, mutta yritetään ainakin puolustaa loppuun saakka. Ja kuitenkin se omiin kolahtaa jossain välissä. Ainakinhan tietää, mitä saa, kun ohjelma. No se on totta. Antakaa meille aihe, niin aina samalla kaavalla pystytään vetämään se läpi. Kokeillaan, miten tämä seuraava sitten menee. Meidän Windows 7 Release Candidate tiistaina saa XP-tuen. Windows 7 Release Candidate tavataan yleisen jakelun tiistaina. Latausten määrälle ei ole rajoituksia ja lisenssikin on voimassa kokonaisen vuoden. Samaan aikaan Pro-versiot 7 saavat sisäänrakennetun virtuaalisoidun XP-instanssin, jolla voi saumattomasti ajaa yhteensopivuusongelmista kärsiviä ohjelmia. Acer myös livauttaa potentiaalisen julkaisupäivän lokakuun 23. päivälle. Toi XP-tuki vaan, eikö se vaati jonkun tietyn tyyppisen prosessorin ja joo, ihan Simona muistia, että se niinku... Siinä on Hyper-V... Tuki täytyy olla tota noin prosessorilla, eli ja sitten AMD:llä on joku oma nimi sille teknologialle, mutta siis rautatason virtualisointituen. Muistia se ei vaadi paljon. Se siinä on. Siis se, jossakin selitettiin, että... Joo, ei kaikki luulee niin, mutta se ei itse asiassa ole. Niin se käyttää siis maksimissaan 256 megaa muistia, ja nykykoneessa on se tietysti paljon, jos on esimerkiksi gigamuisti koneessa, mutta jos on esimerkiksi 2 gigaa koneessa muistia, niin kuin niissä tuppaa nykyisin olemaan jo netbookeissakin, niin se jaksaa kyllä ihan hyvin. Että sinänsä se ei ole ihan kaikkea optimoiduin, että se tosiaan on ihan erillinen XP-instanssi, että esimerkiksi jos tämä kuuluisa virustorjunta on esimerkiksi Vistassa, niin se ei toimi sen XP-instanssin päällä, vaan niin kuin sille XP-instanssille pitää hoitaa erikseen sen tietoturvan. No niin, Claudia molempi. Mutta siis minä pidän Windows 7, että rikotaan tätä formaattia, ja mun mielestä se, että siinä on vuoden lisenssi, niin se on aika hyvä diili. Se on aika hyvä diili. Ja toi mielenkiintoinen tapa siis antaa XP-tuki on se, että no, pyöritä sitä XP-tä, niin ainakin toimii. Niin, se on siis noissa Pro-tason, eli kai... No en minä muista niitä nimiä, siis se oli niissä kahdessa isoimmassa, siis Ultimatessa, ja oliko se sitten Professional se toinen. Okei. Okay. Ja tota noin, tietysti senhän pystyy tota noin tekemään muillakin Windowsilla jo nyt, koska siis Virtual PC, kun se on se Microsoftin virtualisointi, sehän se asiakasohjelma on ilmainen, mutta sitten sun täytyy ostaa se XP. Totta kai, lisenssi niin kuin erikseen, mutta näissä raskassa seiskoissa se siis on, se XP-lisenssi kuuluu hintaan. Okei, no itse asiassa se on ihan mielenkiintoinen, ja varmasti edesauttaa heillä tätä vaihtamista tähän. Niin, sehän siinä selkeästi on, että se niin kuin mahdollistaa sen, että ne, joilla on se yksi softa, joka ei pyöri, niin voi pyörittää sitä ton avulla, ja sitten myöskin Microsoft voi vihdoin lopettaa XP-myymisen. Aivan. Tiedän itse, koska mulla on itsellä töissä Vista-kone, ja sitten siinä tietysti IE7, ja Vistan IE7:ssa tämä DHTML-editorin tuki lakkautettiin, joten sitten kun on jotain web-saitteja, mihin pitäisi mennä päivittämään niin, että siellä avautuu semmoinen hieno Vysivyk-editori, niin siellä näkyy vaan se punainen ruksi, ja sen takia mun on pakko ottaa yhteyttä XP-koneeseen ja sitä katteessa. Tämä ratkaisisi. Täytyy sanoa, että tämä kyllä kuulostaa, että joku insinööri keksi tämä. No, epäilemättä. Ei siellä mitään muuta olekaan eräistä, koska kaikki insinöörejä. Jossakin semmoinen brainstorming käynnissä näin. Miten ratkaisemme tämä? Miten tehdään se, että kun ei toimi niin kuin XP-softat niin kuin Windows 7 näin, ja sitten sillä, sillä yksi äijä yrittää niin kuin sanoa, että entäs niin kuin tehtäisi siitä Windows 7 semmoinen, että ne toimisi näin, niin sitten sillä niin kuin, ei kun joku ennättää ekana sanoa, mutta tehdään siihen semmoinen virtualisointi. Ja kaikki on sille, tehdään. No, tietysti kannattaa muistaa, että olikohan se niin, että Microsoftilla on 2 kertaa enemmän lakimiehiä töissä kuin insinöörejä. Mutta eiköhän tämä ollut insinööri, joka tämänkin. Siinä mielessä onhan se noinkin, niin kuin Erkka sanoi. Huomatkaa, tämä on vaihtunut tämä asetelma totaalisesti. nyt pelataan vastaan. Ketjut uusiksi. Kiekko Anttoselle, viimeinen puolustaa ja Siis tuo... Siinä on myöskin se, että yksi asia, mikä Windowsin kehitystä on koko ajan hillinnyt ja tekee siitä koko ajan mammuttimaisemman ja ikävämmän käyttää, on justiinsa se, että kun ne siinä on liikaakin sitä niin kuin taaksepäin yhteensopivuutta, että kun Apple heitti kaiken romukoppaan OS 10 kanssa, niin kaikki taputti karvaisilla käsillään ja innoissaan sanoivat, että no näin se pitää tehdä. Ja sitten jos Microsoft yrittää tehdä tollaista, niin tulee hirveä haukut, että ei kun tässä ei toimi tää. No joo, tietysti siellä on pikkasen enemmän että siis molemmilla on pointtinsa, mutta tota noin, ja molemmilla on hyvät perusteet, mutta mun mielestä tämä on ihan hyvä niin kuin kompromissiratkaisu. Kyllä että, mun mielestä tämä on ihan ok. Ja mä tiedän, että suurimmassa osassa isoja, tai siis mitä isompi firma, sitä epäpätevämpää tekninen tuki on, mutta tota noin, kyllä yhden virtuaali XP:n asentaminen niille, jotka välttämättä sitä tarvii jonkun yhden softan kanssa, niin eiköhän se nyt järjesty. Kyllä, kyllä. Ja mikä siinä ohjelmistoa kehittäessä, kun löytyy molemmat vinkkarit sitä omalta koneella, pystyy testaamaan, että toimii se Seskalla samalla kuin XP:ssä. Näin se tietysti on, mutta luultavasti heillä nyt tälläkin hetkellä toivottavasti pyörii virtuaalisesti. Tai kaksi konetta vierekkäin. Release candidatein lataan kyllä aika saman tien, mutta en vielä tiistaina. Mä veikkaan, että siellä on aikamoiset ruuhkat serverillä. Joo. Kyllä. Olette jonossa, jonotus on maksuton. Matroska yleistyy soittimissa. Avoimen lähdekoodin ystävät ovat varmasti mielessään vallitsevasta trendistä Blu-ray-soittimissa, eli Matroska säiliömuodon yleistymisestä. Tietokonelehti kertoo meille, että osa soitinvalmistajia on lisännyt Matroska-tuen soittimiinsa ilman erillistä mainintaa, sillä HD-elokuvien piraattiversiot liikkuvat usein Matroska-muodossa. Matroska on siis samantapainen säiliömuoto kuin MOV tai VAV. Siihen voidaan pakata sisältöä eri kodekeilla, kuten vaikkapa video H264 ja ääni AVC:llä. Oletteko tutustuneet? No itse asiassa Matroskaan. Tämä oli siis ensimmäinen kerta. Minulla on aukko sivistyksessä. En mäkään ole koskaan kuullut. Mä en ole vaan koskaan löytynyt mitään, mikä olisi Matroskan muodossa, jos katsomisen arvosta. Mutta tälleen, no olkoon vaikka tämmöisenä, jos ette ole koskaan Matroskasta kuulleet, niin nytpä olemme kuulleet. Eikö DVD-soittimet aika pitkälle tue Diväksää ja Xvidia, niin joo. Senkin sisällä voi ihan hyvin pakata näitä, että miksi me tarvitaan uusi tämmöinen kehys. Tämä on avointa. Aa, okei. Okay. No mutta niin on Xvidki. Niin näin on. Miten ne menee helvettiin? Onko ne Xvid ja Divax, eikö ne ole niinku kodekkeja? Ei, ne on kans kehyksiä. Ainakin Xvid on suuri maksuvaksan ne on AVEja. Sitten ne niinku vai hetkinen. Miten se perkele näiden kanssa? Mitä jos niinku käytetään MP3:sta? Mutta siis niinku super MP3:sta. Se liittyy rantakamelin rautalangasta. Mikä on Matroskan niinku se päätemuoto? Vai onko se niinku MKV. Ai se on Matroska. Tai MKA. Kiitoksia. Kiitoksia Irkki. Kiitoksia. Okei, no niitä videoita mulla on ollut ja käynyt. Mä oonkin miettinyt, että mikäköhän tää on. Ja täytyy sanoa, että niiden yhteensopivuudessa on ollut hieman ongelmaa. Taas tähän pieni sivistys. Matroska on siis avoimeen lähdekoodin tiedosta formaatti. Se on saanut nimensä Matroska Nukesta, englanniksi Matroska Doll. Matroska perustuu Extensibly Binary Metal Language, eli EBML-formaattiin, joka puolestaan on johdettu XML-standardista. Se mahdollistaa monia ominaisuuksia itse tiedostossa, kuten helppo laajennettavuus, yhteensopivuus sekä eteen ja taaksepäin, striimattavuus, menut, kappaleet, tekstitykset ja niin edelleen. Matroska-tiedostoihin voi siis säilöä käytännössä mitä tahansa dataa ilman, että se rikkoo yhteensopivuutta mitenkään. Yes. Yeah. Ja se on siis MKV tai MKA, jos on audiota. MKV sitten videolle. No mä oon silti sitä mieltä, että me ei tarvita yhtään lisää, vaikka sinänsä kuulostaa ihan hyvältä. Niin, Erkka puolustan nyt. Niitä on jo ihan samaa mieltä, koska helvettiin. No niin, sinne se menee omaan maaliin. Mutta sille, että jos olette piraatteja ja piraatoinnista tykkääviä, sitten, niin ottakaa huomioon, kun ostatte niitä Blu-ray-soittimia. MKV-muodossa koodattuja tiedostoja vaan vielä hankala löytää Pirate Baystä. Niin, mutta löytääkö jatkossa enää mitään, varsinkin jos sattuu olemaan Italiassa. Sillään The Pirate Bayn ylläpitäjät mennään haastaa nyt oikeuteen myös Italiassa. The Pirate Bayn ylläpitäjä vastaan käyttävä oikeustaistelu Ruotsissa ei välttämättä jää ainoaksi The Pirate Bay -oikeuden käynniksi, sillä nyt myös Italiassa mietitään omaa oikeusjuttua palvelun ylläpitäjä vastaan, uutisoi After Dawn. Italiassa musiikkiteollisuuden etuja puolustaja FIMIN, eli Federation of Italian Music Industry, johtaja Enzo Mazza kertoi IDG-uutistoimistolle, että syytteiden samankaltaisuuden myötä hän uskoo myös tuomion olevan samanlainen Ruotsissa langitetun tuomion kanssa. Mä luulen, että Italiassa on tuomari. Tuomari on aika samanlainen. Ne palkkaa sen saman tuomarin. Niin, se on näppärä. Nyt tätä After Donin jutussa, niin tässä olinkin unohtanut jo, että Italiassahan oli viime vuonna, niin Pirate oli operaattorien sulkulistalla, mutta sitten se arkinen jälkeen sinne taas päästettiin ihmiset. Mutta, no, 80 siis prosenttia kaikista on laillisesti. Näin se tietysti on. No joo, mä, jos Italian oikeus sanoo jotakin, niin en pidä sitä niin kuin näin sivistysvaltion kansalaisena, niin missään arvossa. Anteeksi kaikki italialaiset kuuntelijat. Tässä on Italia Saks. Pirate Bayn puolustusasianajaja ja Italiassa, niillä varmaan joka maassa ovat puolustusasianajajat valmiina. Varmasti. Sanoi, että nimenomaan että tämä nyt ei luultavastikaan mene ihan samalla lailla, koska myös laki on hieman erilainen Italiassa verrattuna. Ja eikö Ruotsissa ollut nimenomaan niin kuin elokuva? Elokuvatahot ollut ne syyttäjät, niin tässä on niin kuin, tämä on musiikki, joka sinänsä, sinänsä aika sama, mutta mä veikkaan, että tekijänoikeuslaissa on kuitenkin pieniä eroja myöskin kyllä liittyen siihen. Tässä myös sanottiin, että koska näin nyt ei itse ole Italiasta kotoisin nämä Pirate Bayn tyypit, niin luultavasti myöskään Ruotsi ei niitä mene luovuttamaan Italialle, jotenka mitään vankeustuomioita ei tule koskaan siellä saamaan. Siellä tietysti toivottavasti vaikka, myös rahaa sekä ne toivovat, että ne pystyisi jollain tavalla napsimaan jotain omaisuutta Pirate Baylta, mutta ongelma on siinä, että myöskään mitään Pirate Bayn omaisuutta ei ole Italiassa. Kyllä. No vaikka olisikin, niin ennen niiltä varmaan mitään onnistuisi. Tässä voi olla myös takana se, että eikö Italian mafia aika kovaa peluri tämmöistä fyysisten piraattituotteiden kaupassa? Niin. Mä veikkaan, että se onkin suurempi heidän painostusryhmänä. Se voi olla vakavampi juttu. Ja siis myöskin muistakaa me, että Berlusconihan omistaa käytännössä kaikki italialaiset mediayhtiöt, eli tiettyä poliittista haluakin tietysti tähän varmaan löytyy. Kyllä joo. Ei siinä mitään. Siinä vaan Tämä ei mitään eturistiriitoja eikä mitään semmoista ole nähtävissä. Ei, nähtäväksi jää. No, tehkää te Italiassa mitä haluatte, teette hyvää pizzaa ja pastaa, se riittää minulle. Apple kehittelee. Itse asiassa mun isä sanoi, että se ei missään syönyt niin huonoa pastaa kuin Italiassa. Itse en ole käynyt, enkä suostu käymään. Pastalia on hyvä. Joo, italialainen pizza on siis semmoinen, Suomessa taidetaan syödä enemmän semmoista jenkkityyppistä. Italiassa pizza on aika, itse asiassa tosi hyvä. Siis se on muistuttaa enemmän niinku semmoista niinku oikeaa ruokaa, mitä tämä. Joo, italialainen pizza on paljon terveellisempää. Joo, se ei ole sellaista pelkkä pohja. Se ei ole semmoista rasvasuolaläträä niin kuin tämä jenkkityylinen pizza. Se on itse asiassa voi olla hyvinkin terveellistä riippuen tietysti täytteistä, mutta no sekin on totta, ja kuinka paljon sitä syö. Puhutaan lisää pizzasta. Nämä teknologiauutiset on ihan tylsiä. Niin. Otetaan kuitenkin yksi omena kehiin. Apple kehittelee äänikontrolleja selaimeen. Applen hakema patentti paljastaa yhtiön kehittelevän metodeja web-selaimen kautta tulevien äänilähteiden hallintaan. Tämä oli 2007 vuonna, ne ilmeisesti ne oli sen pistänyt sisään ja nyt kai se oli tullut julki. Ja siis sinällään Johan Quick Time kaappaa kaikki selaimet. Joo, mutta on semmoista, jos joku tietää Firefoxille vastaavaa plugaria, eli siis semmoista juidanssia, millä saisi niin kuin kontrolloitua niin kuin netin kautta tulevan musiikin tasoa. Elikkä, tai mä en tiedä, jos mä oikein ymmärsin, niin tässä jopa pystyisi, niin kuin, tässä Apple-mallissa niin pystyisi niin kuin jopa niin kuin IP-perusteella, että mistä se tulee, niin pystyisi niin kuin kontrolloimaan niin kuin volyymitasoja tai sitten niin kuin pistää niin kuin mutelle. Että mun Macissä on tämmöinen näppärät kontrollit tässä näppäimistön ylälaidassa, ja siitä voi säätää niin kuin kaiken. Siitä voi säätää ihan kaiken äänen. Eikö se pointti on just se, että kun, jos vaikka surfailet tai surffailet ja sitten pistät ton kuuntelet musiikkia sitten vaikka jostakin toisesta softasta, niin sä voit iskeä sen selaimen äänet kiinni yhdestä napista. No, tai voit niinku kontrolloida sen selaimen äänen taso, että esimerkiksi jos jotakin katsoo jotain YouTube-videota, niin ei tarvitse sitä joka kerta säätää uusiksi sitä siitä flash-playerista, vaan sä pystyisit niin kuin sitä selaimen volyymea sieltä kääntelemään. Eikös mistä niin se on? Ihmetyttää, että niin kuin tämmöistä ei ole aikaisemmin kukaan esitellyt, koska tämä on ihan oikeasti hyvä idea. Windows Vistassa ainakin oli joskus tulossa, en tiedä päätyykö se koskaan siihen lopulliseen. Eikö siellä ole siellä on joku kontrollipaneeli, missä pystyy niin kuin ohjelmakohtaisesti, joo. Ja mulla on Macille semmoinen lisäohjelma, vaikka nyt heitinkin tässä pilaa tästä yleisestä volyymikontrollista, niin mullakin on semmoinen lisäohjelma, jolla pystyy justiinsa softakohtaisesti. Mun täytyy tarkistaa, mikä sen nimi on. Ninnu pistää myös Ubuntu-puolella Ubuntu plus Pulse Audio plus Pavu Control. Kaikille Linux-hippiäisille. Hienoa. Tämmöisiä tarvitaan. Itse olen kohta ostamassa Mac-konetta, niin ei hätää. Tästä mennään eteenpäin. Mutta joo, siinä olisi kyllä mielenkiintoista. No niin, tällähän voisi vaimentaa, jos niinku vaikka netistä yrittäisi tulla Coldplaytä korville. No, mutta sehän tulee ilmaiseksi, niin sehän on aina hauskaa. Kyllä, otetaan muuta musiikkilinkki-vinkki. Hauskana. Coldplay pistää livelevynsä ilmaiseksi jakoon. Brittiläinen rockyhtiö Coldplay piristää faneja laman keskellä ja pistää kiertueellana otetun Left Right Left livelevynsä ilmaiseksi jakoon. Levy on ladattavissa Coldplayn nettisivulta 15. toukokuuta alkaen. Samaa levyä jaetaan myös normaalina CD-versiona kaikille keikkalipun ostajille. Kaupoista koo levyä ei tulla näkemään. Kiitoksia Coldplay. Meinaatte kladata. No miksi ei, kun ilmaiseksi. Ei kiinnosti. Ei et se saakaan, koska sen on faneja. Mä oon fanit sallat. Että se keikkalipuostajat saa CD-levyn. Toi on minusta ihan hieno veto. Kannatan. Aivan. Mihin toi Henrikki tuolta tipahti tässä takaisin? Toinen olisi kanssa ihan hieno semmoinen suunta, että kun keikkalipussa olisi joku koodi, niin pystyisi lataamaan sitten sen. No tossa olisi pointti. Sen kyseisen sen live. Livekeikan, joo. Joo, ja vielä videotallenne. No, se on hauskaa. Se on, mutta hei, ihan käsittämätön. Mä en ymmärrä, minkä takia niin kun, siis keikka-DVDt maksaa enemmän kuin CD-levyt. Ja niin kun puhutaan näistä, niin kun, että musiikkiteollisuuden uusista ansaintamalleista, niin sitten kuulee jotakin tämmöisiä happopäitä selittämään, että niin kun, antakaa musiikki ilmaiseksi ja myykää videoita. Oikeasti, siis niin kun, toisinpäin. Antakaa ne videot, DVDt, musiikkivideot, kaikki ne ilmaiseksi, ja melottakaa sitä musiikista, koska ei nyt herran jumala, että kukaan jaksa katsoa näitä musiikki-DVDtä niin 10 kertaa. Olkoon vaikka kuinka vaikeaa tehdä, mutta niin kuin, ei. Ne on ihan ylihinnateltuja. Mä olen eri mieltä, mä katson oikein mielelläni musiikki. No totta kai sinä olet eri mieltä. tämän softan nimi on siis, tämän softan nimi on siis Detour. Detour. Okei, mä sain, joku lähetti mulle tekstiviestin Skypen kautta, niin se kaatoi koko systeemi, ja sitten sen jälkeen tuli, kun mä sain sen pystyyn, niin sai viestin, että ei mun sulle pitänyt tätä viestiä lähettää. Kiva. Sorry. Mutta te ilmeisesti puhutte tuosta Coldplaystä. Kyllä. Joo, se on hyvä idea. Noitahan on ollut, Einstürzen ja Neubautenkin teki sitä, että ne myi 10 minuuttia keikan loppumisen jälkeen, eli siis keikan loppumisesta 10 minuuttia sen jälkeen ne myi sitä sen iltaista keikkaa, ja sitten sitä ei saa enää mistä. Että mikä on sinänsä vähän ärsyttävää, että no... Siis niin kuin levyä, on, vai, levyä vai niin kuin lippuja sinne? siis levyjä. Levyjä se on hyvä, osta liput tälle keikalle, että tämä loppuu jo. 10 minuuttia. siis nimenomaan tupla CD:tä siitä, mitä illan aikana tapahtui, mikä sinänsä on ärsyttävää, että jos ne kerran on äänitetty, niin saman tien niitä voisi vähän laajemminkin levittää, mutta onhan meillä aina Pirate Bay. On. Ja tietysti keikkalippujen hinnatkin on päätä huumaavia, että eikö sitä nyt, vaikka tämä CD-hinta ei ole niin paljon, etteikö sitä voisi jakaa kaikille sitten ilmaiseksi CD. Mutta ainakin ladattavaksi, siis, mun mielestä siis, lataus on. Sinänsä en ole kyllä yhtään eri mieltä Erkan kanssa, että se on kyllä totta, että siis DVD:n hinnat on todella kovia, ja siinä on se, että aika monet ihmiset esimerkiksi tutustuu bändeihin no nykyään Spotifylla tietysti, mutta sitä ennen oli se, että YouTubesta katsottiin joku live-pätkä. Ja sillä tutustuttiin aiheeseen, niin tota, noin olisihan se nyt järkevää. Ja täytyy sanoa, että siis mä en ole mikään Coldplayn ystävä, mutta en tunne sitä kauheasti, niin kyllä mä aion tuon levyn ladata ja kuunnella, että mikä siellä on meininki. On ihan siltä kannalta, että miten se niillä live-soitonta sujuu. Koska, aivan. Koska, no, ja kuinka hyvin se on äänitetty. No, sekin eiköhän on. Se ole ihan ammattitaitoisesti äänitetty. Sitä. Nyt kun ilmaiseksi saa. Olen ollut kerran Coldplayn keikalla, noniin. Mutta olin sen aikana... Tota, levy ei. Tän olin juomassa levyyhtiön alueella ilmaista viinaa ja saamassa hierontaa, kunnes ne keksi, että minulla ei ole mitään asiaa olla sillä. Ne erehtyivät luulemaan provinssirokin ranneketta tuota, sen kyseisen festarin tuota, levyyhtiön rannikkeeksi. Oikeasti. Ihmetteli vähän, että kun... Siis, eikö kauankin olla se? Kyllä mä... 3 tuopia. Sinänsähän se on mielenkiintoista, että tämähän on justiin se, mihin huijarit perustaa paljon sen, että siis jos vaan on tarpeeksi pokkaa, niin kaikki menee läpi. Ja siis en väitä sitä, että sä niin kuin tietoisesti tota noin, huijasit, mutta tämähän on sama ilmiö, että ihmiset niin kuin olettaa, että asiat menee tietyllä tavalla ja eihän kukaan nyt... ole niin kuin erikseen huijaamaan lähdössä, niin sitten kun on se tyyppi, joka vaan sanoo, että joo, no esimerkiksi tämä on kuuluisa tämä Frank jotain, mä en muista, sitten tehtiin se leffakin ja se kirjoitti kirjan, mutta silloin niin kuin se, että se menee niin kuin sairaalaan ja sanoo, että moi moi lääkäri, ja sille annetaan töitä, kukaan ei kysy siltä niin kuin mitään muuta, tai se esittäytyy FBIn agentiksi ja näyttää jotain niin kuin tyyliin jotain Burger Kingin kanta-asiakaskorttia, missä on sen kuva, ja se menee täydestä niin kuin virkamerkkinä. Mä kyllä yritin maksaa niistä oluista, mutta sitten minä vaan silleen, että ei mitään näistä. Mä että no hei, no, tämä on hyvä paikka, täällä voi istua pitempäänkin. No. Eikä tullut laskua myöhemminkään. No ei, kannattaa olla hereillä noissa kyseisissä tilaisuuksissa. Mä en jois ennen keikkaa tai keikan aikana, koska sitten ärsyttää, jos tulee pissahätä kesken kaiken. Siellä oli oma vessa. Jos, no niin, mutta sitten kun ne heitti sut ulos sieltä. Se on siitä näppärämpää, että jos se on artisti, koska silloin voi itse päättää, että jos vaikka tulee hätä kesken kaiken, niin voi vaan käydä ja pistää keikkaiseksi kesken. Kyllä, tai kusta sinne yleisen joukkoon, se on normaalia. Mä suomalainen viin. No mä luulen, että Coldplay ei ole ihan ei, sitä. Joillakin bändeillä se varmasti olisikin. Miten suomalainen tietynlainen katuuskottavuus? Miten suomalainen viola-yhtiö? Kusiuskottavuus. Oletteko kuulleet suomalaista viola-yhtiöstä? Se kuulostaa etäisesti tutulta, ei se ole niin kuin ihan... Mutta nyt ihan tähänkin niin. Voidaan tutustua ilmaiseksi. Pakkohan se nyt ottaa, että kyllä me Suomessakin osataan. Suomalainen viola-yhtiö jakaa tasen kaikki kappaleensa ilmaiseksi. Kyllä, 5 vuotta sitten Viola-niminen yhtiö julkaisi ensimmäisen uuden ilmaisen kappaleensa sivullaan, mutta tämä ei kuitenkaan jäänyt tähän, vaan nyt 2-henkinen yhtiö julkaisee kaikki aikaisemmatkin levynsä netissä, ja ne ovat siellä ilmaiseksi ladattavissa. Suunnitelmissa onkin jatkossa julkaista yksi kappale kerran kuussa ladattavissa. Onko tämä joku Leviden-merkin mainos? Viola-yhtiö, vähän niin kuin Hartwall-areena. Piilomainonta, mä arvasin, se meni läpi. No. Käykää tutustumassa. No, mä pistän paremmaksi, mä julkaisin joka viikko kappaleen. Se on totta. Creative Commons -lisenssillä vielä. Se on totta. Se on uutinen. Kerropa nyt tähän kohtaan sekin vielä. No, en minä käytä tätä. Mä promoon vaikka sitten ohjelman lopussa, kun on se ensimmäinen. Ei sotketa mainoksia ja toimituksellista sisältöä keskenään. Miksei? Otetaan sitten... Sen takia, koska se on koska minä en kuulu niihin 2 ihmiseen, jotka äänesti sitä, että Ylen pitäisi rahoittaa itsensä mainoksella. Otetaan sitten viikon härveli, jossa sitten sanotaan, että digikamera, eikä ole mikä merkki, mutta digikamera ottaa 6 miljoonaa kuvaa sekunnissa. 6 miljoonaa kuvaa. Ja se on mahdollista. Se ottaa laserien avulla tietysti. Jälleen laser. No niin. Mitäpä ei laserien avulla voi tehdä. Niin. Sen valotusaika on siis 1 sekunnin miljardisosa, mutta se on kuitenkin sen verran hidas, että se pystyy ottamaan vain 6 miljoonaa kuvaa sen sekunnin aikana. Joo. Onko tästä jostakin löydettävissä sampleja näistä kuvista vai onko siis se? Ei, mä yritin etsiä kans, mutta no, mutta tota noin niin pelkäsin, että oliko toisen sample, mikä niiden sivulla tuossa on, että ei, no tämmöisiä kuvia siitä tulee. Okei, okay, tuossa on lasersäteitä. Kuvituskuva, mutta siis se ottaa varsin pieniä kuvia, että tarkoitus sillä onkin kuvata niin kuin, solujen jakautumista ja käyttäytymistä ja sitten neuronien keskinäistä kommunikaatiota ja muuta. Maalikameroiksi vaan jääkiekkoon, siinä on vaan se huono puoli. Se tuhoaa sen kiekon samalla, kun se menee siitä, kun se ottaa sillä laserilla. Niin kuin mä katsoin 2 tuntia sitä, kun se ylittää sitä maaliviivaa. No sitä voidaan kuitenkin hieroa edes takaisin, että ei voi olla totta. No joo. Tekniikka on ihmeellistä ja kohta toi on kännyköissä. Se muuten, Hassu, mä pahoittelen, että minä siirrän hetkeksi keskustelun jääkiekkoon, mutta se on mun mielestä käsittämätöntä, että siellä on niitä saakelin maalituomareita, jotka hinkkaa jotain videota siellä edestakaisin, kun eikö niin, niin kiekkojen sisään voi laittaa jonkun, niin kuin, joku niin kuin, vaikka joku palikka ja sitten siellä niissä tolpissa on joku sensori, joka sanoo just eikä melkein, että menikö se sen. Niitä ei saa varmoiksi. Sitä ei saa niin kuin, se vuotaa ne tommosissa, niin kuin, mitkä niin kuin, niitä porttitunnistus, niin käsittääkseni ne ei niin kuin, niitä ei saada toimimaan niin varmasti. Mutta mä uskoisin kuitenkin, että se olisi täysin mahdollista, jos semmoista lähdettäisiin tekemään, mutta mä veikkaan, no, suurin ongelma siinä on no, se, että se pitäisi niin kuin asentaa joka ikiseen paikkaan, missä se tullaan noin MLG-sä tekemään, ja se on se ongelma näissä. No en mä tekniikka tiedä. Noissa on semmoinen budjetti, että ja mä luulin. Mutta jos siihen laitettaisiin lasereita. Laserit. No se on totta. Mun mielestä joskushan testattiin myös sitä, että siinä oli semmoinen joku outo merkkaussysteemi siinä kiekossa, jolloin se näki myös sitä laidan läpi. Koska ihmisiä otti, tai kuvaajien mielestä, siis että ottaa päähän se, että silloin kun se on siinä laidassa kiinni, niin ei tiedä miskohassa kiekko on. No luultavasti se on siinä kohdassa, mistä pelaajat on, mutta siis se niin näkyy siinä niin kuin läpi. Näkyy niin kuin silleen, ja sitten kun meni, niin se näkyy semmoinen vähän niin kuin valoviiva. Joo, jos sitä laukas kovaa, niin se näit. Se saatiin semmoinen niin kuin rikastetulla plutoniumilla aikaan, mutta sitten jouduttiin lopettamaan, kun tuli yleisö katoa. Jää sulta alta, siinä on se huono puoli. Jostain siis kahden matsin jälkeen enää kukaan ei pystynyt enää tulemaan uudestaan. Eikö Jenkeillä ollut se, että niillä oli se niin kuin, siinä oli semmoinen varjo siinä kiekon ympärillä TV-lähetyksissä, että se niin lisättiin jälkeenpäin siihen. Kaikkea sitä yllätty, mutta siis täytyy sanoa, että siis mitä tulee jääkiekkoon, jossa ei näe, missä se kiekko menee, niin Yle Areenan kautta katsotut jääkiekko-ottelut on kaikki sellaisia. Että se on, siis musta se on ollut ennen paremmin. Mä muistan, että vuosi sitten mä niitä seurasin ihan mieliksi. Nyt se täytyy tosiaan ihan vaan päätellä siitä, mitä ne tekee ne pelaajat siellä, että missä se kiekko mukaan on. Täytyy sanoa, että se on yksi niitä asioita, joista, että jos tässä täytyy ruveta jotain saakelin mediamaksua ruveta maksamaan, niin jotain no sit se paranee. No jos paranee, niin hyvä. Kävit testaamassa, onko täysin sama kuva siellä live, mikä se oli tämä katsomo? En itse asiassa käynyt, mä näin siitä jonkun promon, että siellä on semmoinen, mutta heti kun sinne mainittiin, että siellä on myös chat, huone, joka rullaa siinä sivussa, niin mä päätin, että mä en todellakaan halua olla samassa chat-huoneessa jääkiekkofanien kanssa. Joo, no se oli aika ala-arvosta se chatti, mutta jos tos, kuvaus on se. Mielenkiintoista se, että jos niinku, olisi niistä pelaajista jotakin semmoista sensoritietoa, niinku, että paljonko niillä syke on ja paljonko veren happiarvot muut, ja sitten se olisi sille ihan kaikkein nähtävillä, että sitten ne voisi niinku taktikoida siinä vasta joukkue katsoa, että nyt toi jätkä vähän heikolla hapeilla, että yritetään sen kautta mennä. Tai miksei niin kuin myös netissä. Eikö kujottelussa siinä on ollut jotain semmoista? Muistan joskus nähdä, niin mä en seuraa sitä, mutta siis joskus kun olen vielä villissä nuoruudessa harrastanut television katsomista ja jopa kanavahyppelyä, niin siinä mielessä, niin, kun se tekniikka on mennyt eteenpäin, niin ihmettelen, että dataa ei tule enemmän. Myöskin se, että sä näkisit koko ajan vaikka siis tämmöisen niin kuin sähköisen versio siinä, missä sä näet, että se kiekko liikkuu. Jokainen pelaajahan pystytään paikallistamaan ja näin pystyt niin kuin seuraamaan, jos et live-kuvaa, niin sitten live-tilannetta niin sanotusti nettiselaimen kautta. Myös NHL:ssä on ollut myös tämmöisiä outoja mikrofoneja, mitkä kytketään päälle, että sä voit kuulla, mitä ne pelaajat puhuu silloin, kun ne tekee maalin. Se tulee vasta sen hidastuksen jälkeen. Ei hidastuksessa, koska se on. Se on anywhere.tvin, tai anywhere.tvin kuva on just semmoista, se on hidastettua, ja sitten siinä on joku, että se alkaa niinku se lähtee silleen, että se on synkassa television kanssa, mutta siellä on joku, että se ilmeisesti se soitin on rikki, koska se tulee liian hitaasti ja se jää koko ajan jälkeen. Joo, se oli myös netin puolella, jos katsoo sitä flässiä, niin se oli sama juttu. No, mä ihmettelin, kun kaikilla on niin kuin liian möreät äänet ja sitten yhtäkkiä huomasin, että mä oonkin 5 minuuttia liveä jäljessä. Joo, siellä oli parempi kuva, että siinä mielessä. Siellä erotti kiekon, mutta sitten... Ja peli oli rauhallisempaa, se on totta. Mennään eteen. Täällä on muutama lyhyt vielä uunista ulos. HD-kykyistä kännykkäprossua on tulossa. Hetkinen. Renesas esitteli ensimmäisenä yhtiönä kännyköihin tartuttunut suorittimen, joka kykenee tallentamaan ja toistamaan Full HD-videota. Timo, kysymys kuuluu miksi. Ai niin kuin tämä voitaisiin kiinnittää telkkariin, mikä on hirveän mukava. Joo, mutta minusta se oli silleen, jos nyt oikein ymmärsin, niin esimerkiksi nämä, siis teräväpiirron pyörittäminen vaatii yllättävän paljon laitteelta. Joo, tuossa lueskelin Minun PowerMac ei jaksa pyörittää Full HD. Joo, ja mä kuvittelin tämä Vaion, Sonyn se Vaio tietokoneessarja, niin siitä se P, eli se... Pieni netbookki näin. Mä jotenkin aina kuvittelin, että siinä on hirveänä potkua, koska se on niin paljon kalliimpi kuin ne muut. Ja siinä oli niin tehojakin enemmän kuin niissä muissa netbookissa. Niin toi Joe Japanista kaikusi, että se ei jaksa pyörittää sitä 720p teräväpiirtoa. Niin musta ihan niin mielenkiintoista, että olisi niin kuin ne miniläppärit ei jaksa pyörittää teräväpiirtoa, niin miten se kännykkä saadaan jaksamaan, mutta... Se on... Ostamme hattua... Sinänsä ok, ihan joo, mutta uutisena tämä on tasoa, tietokoneet tulevat nopeammiksi. No niin, mutta se aina... Tämä onkin kännykkä. Kyllä kännykätti tulee nopeammiksi. Tämä on konkretisointi, että mitä se voisi tarkoittaa. Niin, mitä hyötyä joo, siitä joo, tulee siis nopeammaksi. En sinänsä, en mä, joo, mutta sanoin mutta vaan, kuitenkin. Että joskus tämmöistä uutisointia on vähän turhaa. Se on vähän sama kuin, siis mua on vähän niin kuin digikamera, 6 miljoonaa kuvaa sekunnissa. Vähän niin kuin, se mutta se on makeeta. Ja se on laserilla, tätä jätetä, niin. Se on laserilla. Joo, oletko silleen, että mitään, tuolla nyt sen taas tehdä jotakin. Meidän pitää olla semmoinen viikon laseri. Kumpi hyökkää, kumpi puolustaa. Mutta siis... Mutta siis joo. Anttonen siis tiputtaa argumentin piirainen vie ja maali! Siis, se on vähän sama, että se on kuin siis jälleen vähän harhaannun aiheesta, mutta tämä niinku possunuhan uutisointi, se on ollut niin järkyttävää. Siis eilen mulla ihan oikeasti palo päreet, kun televisiouutisten ykkösuutinen oli se, että sika-influenssaa ei ole tavattu vielä Suomessa. No just, se on niinku uutinen, se on niinku, uutisoidaanko lisää asioita, joita ei se ole. Se on semmoinen uudet uutiset, myöskään ei. Maanjäristyksiä eikä tulivuoden purkauksia ole vielä nähty Suomessa. Tai sitten sama kuin joka vuosi on tämä niinku tyyliin, vuosi vaihtuu juhlavissa tunnelmissa. No siinäpä uutinen. Tai että Suomi ei voittanutkaan maailmanmestaruutta jääkiekossa. Mitä uutta siinä näin? No niin. Sika-influenssa ei ole vielä tavattu Suomessa, niin pitäisikö meidän nyt ensimmäisenä tavata se sun? Hei, saisiko sen puhelin haastatteluun? Sika-influenssa. No niin, nyt sika-influenssa on tavattu ensimmäistä kertaa. Se on tavattu puhujan kulmassa. Ensimmäistä kertaa puhujan kulmassa. Ensi viikolla otetaan se mukaan paneeliin. Ehdottomasti. Katsotaan päästä, ylitettiinkö uutiskynnys. Ainakin tässä tulee jakson otsikko. Niin, sika-influenssa on tavattu väärin Suomessa. Luultiin, että se tavattiin, mutta ei. Se olikin tavattu väärin. No, uutisarvo oli suunnilleen yhtä paljon kuin tällä nykyisellä uutisoinnilla. No, se on totta. Ehkä se olisi vielä hauskempaakin. Windows Vista Service Pack 2 julki. Nopeampi haku, natiivi Blu-ray tuki, parannuksia wifi-verkkojen liittymisen, Bluetooth 2.1 feature packin, toi natiivi Blu-ray tuki varmaan tulee niille, jotka sinne asti on ennättänyt ihan, eli käyttisosan Service Pack 2 myötä polttaa Blu-rayta ihan itse, eikä tarvitse erillistä. Onko Vistan käyttäjät onko se wifi-verkkoihin liittyminen ollut miten hankalaa? Mulla ei ainakaan ollut mitään vaikeuksia. Ei Vistas mitään ollut. Joo, okei. Okay. Ja kuka haluaa käyttää jotain Vistan SP2, kun saa Windows 7, joka on kuitenkin ylivoimainen tuote? No, skeptikot. Peruutaan koko servispakkaa, kun ne sitä tarvitaan. No, mutta servispakko, ne onkin... No, siis, siis Windows 7 on oikeastaan Vistan servispakka 2, siis samaan tyyliin kuin XP:n servispakka 2 oli ihan samassa, yhtä paljon uusi käyttöjärjestelmä kuin Windows 7. Että, enkä tarkoita tätä Windows 7 on väheksyvänä kommenttina, vaan XP:n Service Pack 2 niin kuin hehkuttamisena. Mä tajusin nyt vasta, että se Service Pack 2, toi XP, niin se tuliko se Windowsin oma palomuuri, tuliko se vasta siinä? Se tuli vasta siinä, joo. Joo, koska mä tuossa yritin XP:tä asennella yhdelle koneelle, että sitten haen sille näin, niin sitten mä näin, ei siinä ole palomuuria, eli minä en halua laittaa sitä silloin verkkoon, mutta minä en saa siihen palomuuria ennen kuin mä laitan sen verkkoon. Joo, sehän on tämä Windows-ongelma. Joo. Usein justiinsa tämä. Ja tosiaan siis ennen kuin XP päivittää SP2, niin sillä ei todellakaan kannata tehdä yhtään mitään, että se on epävakaa ja se on... Eikö se SP3 on jo? Sitä ei ole vielä julkaistu, mutta se kyllä sitä lupailee. XP. Niin, ei ole vielä. Eikö ole vielä? Ei ole vielä. Ja siis se on vaan kokoelma näitä päivityksiä, mitä siihen aikaan on tullut, tai sillä aikaa on tullut, että ei, siinä ei ole mitään uutta ominaisuuksia eikä muuta. Kefa sanoi, että XP:n SP3 on kyllä julkaistu jo. Aijaa, okei. Näin Irkki kuittaa, kiitoksia siitä. Damn, taas tuli oma maali. 60% yrityksistä edelleen IE6, sanoo tutkimus. Se on siis tämä... Kasi on tulossa. Kasi on jo julkaistu. Se on, niin, mutta onko se tullut jo päivityksessä? Kyllä se on tainnut olla jo päivityksessä. Mä en ole katsonut, mikä versio mulla on. Siis musta on ihan turha 60 minuutinkaan ruveta itkemään jostain konfigereista ja muista, jos niin kuin 60% yrityksistä pyörittää siis tyyliin 6 vuotta vanhaa selainta, niin onko se nyt ihmekään, että noi riehuu kuhullut. Ja iso, väitän, että iso osa niistä on nimenomaan yrityskoneita justiinsa sen takia, että siis jälleen en halua olla liian tyly niin kuin tekniikan ammattilaisia kohtaan, mutta yritysten... tekninen tuki yleensä on aika luokatonta. No jollekin... Mistä kertoo se, että siellä käytetään... Toi menee varmaan jonnekin PK-yritysten puolelle. No, ja osassa varmaan tulee myös sekin, että niillä ne on ostanut jotakin web-sovelluksia, ja ne toimii niin kuin IE6:lla eikä millään muulla, niin sitten ne ei edes pysty niin kuin päivittämään, no, koska sen järjestelmän päivittäminen maksaisi ihan liikaa. Että... No kenen vika se on? Mutta hei, tämä on digitaalinen luonnonvalinta näin. Että siis, niin, no siis, se on hyvä. Mutta siis siinä on se, kun puhutaan noista, että se on kalliimpaa. Siis kumpi on sitten oikeasti kalliimpaa? Se, että sä päivität sun sisäiset sivut vai se, että sun prosessoritehosta ja netistä on ei koko ajan... Ei puhuta sivuista, vaan puhutaan siis ihan noista... tämmöistä jotakin web-sovelluksista, siis semmoisista jostakin javakikkareista, jotka niinku ei todellakaan saattaa, että ne ei toimi millään muulla kuin IE:llä. Ja no, tapauksessa IE6:lla niinku vakaana. Että... No oli mitä tahansa, niin pointtini on edelleen sama, että kumpi on loppujen lopuksi halvempaa, se, että päivittää niitä jotain systeemejä vai se, että sitten niinku koko ajan menee 60% kone- ja nettitehosta siihen, että siellä pyörii joku konfigger. Tai muu, just ihan streamilläkin oli siitä kokemusta. Niin, että, ei se kuitenkaan että, mikään nyt automaatio ole, että niinku, jos niillä on yrityksillä IE6, niin jos ne niinku, niiden Niin. No en tiedä. Ihan. No sanonpahan vaan, että se kertoo myöskin tota, noin teknisen tuen osaamisesta se, että jos ei niin kuin päivitetä, tai jos on joku yksi kikkare, niin, joka ei toimi, niin että se olisi kuitenkin siellä rinnalla ja sanottaisiin, että tämä on se pääjuttu, mutta käyttäkää tätä. Siis poikkeuksellisen usein, tai no en mä tiedä kuinka usein, noin yleisemmin, mutta esimerkiksi kun olin töissä Yleisradiossa, semmoinenkin oli, enkä maksanut edes TV-lupamaksua, niin siellä sanottiin siis intrasivuista, että saa käyttää vaan IE6, koska tota noin, ne sivut ei toimi ja ei saa käyttää Firefoxia, ei saa käyttää mitään. Mä käytin kaikkia selaimia, IE7, Operaa, Firefoxia, ne toimi aivan loistavasti. Ei mitään ongelmaa. Mä mietin tätä, että missä vaiheessa yritykselläkin tämä, että joku ei toimi, niin on sitä, että ei haluta niin kuin edes niin, kokeilla vai se on nyt tietenkin vähän näet, niinku, että yritykset on niinku jotakin tämmöisiä niinku, aina tämmöisiä isoja. Et siis mä luulen, että niinku, aika moni noista niinku, tuohon kastiin kuuluvista, niin siis ne on jotenkin tämmöisten pienten liikkeiden tyyliin. No isoja tai pieniä. Kassalla olevia koneita, joilla niinku, samoja porvaritehtäviä on joka tapauksessa. Osaamista, että niinku, ne on hankkinut koneet, että ne saa... Niinku, no mutta siis huono tekninen tuki on sama kuin ei ollenkaan teknistä tukea, että siinä mielessä on ihan sama, onko iso yritys, jolla on huono tekninen tuki, vai pieni yritys, jolla semmoista ei ole ollenkaan. Joo. Että siinä mielessä mun pointit ei muutu miksikään. Jos siis mä nyt puhun yleisesti yrityksistä, jotka pyörittää 6 vuotta vanhaa softaa ja ihmettelee sitten. Ja eihän se tosiaan ole automaatio myöskään se, että jos on IE6, niin sitten on konfigger ja kaikkea mahdollista. Ei tietenkään. Mutta siis riski on niin paljon isompi, että tota noin, kyllähän se kertoo jotain siitä niin kuin siis sen yrityksen sisäisestä teknisestä osaamisesta ja ymmärtämisestä, oli se sitten 3 000 tai 30 000 ihmisen yritys. Fakta. No joo. Mutta muistakaa päivittää 60%, no joo, koneita on maailmassa vaikka kuinka paljon. Ja... Pitäisi olla semmoisia niin digimarttoja, jotka niin sille menisi niin ovelta ovelle ja sille, niin saanko päivittää teidän Windows? Lähetetään kaikille CD-llä uusi versio. No joo. Google Eric Schmidt Obaman neuvon antajaksi. Muun muassa Googlen toimitusjohtaja Eric Schmidt ja Microsoftin tutkimus- ja strategiajohtaja Craig Mandion valittu Yhdysvaltain presidentin Barack Obamanin tiede- ja teknologianeuvonantajaryhmä. On se hyvä, että sielläkään ei mitään eturistiriitoja harrasteta. Tässä on siis... Jenkeissähän tietysti nyt tämä yritysten ja hallituksen ero on muutenkin paljon pienempi kuin sivistyneissä valtioissa, mutta tota noin. No, pieni pekkarointi parantaa päivää vaan, mutta no, tiedoksi. Hyvä, ne. Ei tähän mulla mitään kommenttia ole. No sinänsä sanotaanko... Positiivisena kommenttina niin on hyvä, että on otettu sentään niin kuin useammalta puolilta kenttää, että ei ole vain Microsoftia eikä ole vain Googlea, vaan on molemmat. Se olisi mielenkiintoista tietää, että onko siellä tyyliin Mark Shuttleworthia tai tätä, kuka sitä oli tämä, mikä se oli se kuuluisa tekijänoikeus? Lawrence Lessig. No niin, Lawrence Lessig. Sitä muuten ei ole listalla, mutta kuulitteko siitä, että Lawrence Lessigin video otettiin YouTubesta alas, kun Warner lähetti niille tämän alasottopyynnön? Mitäs siinä oli? Siinä oli pätkä jostain Warnerin elokuvasta esimerkkinä siitä, että tämmöistä pätkää esimerkiksi voi käyttää Fair Use artiklan alla. Ja tota noin, siis ihmisten kommentti on aika vahvasti ollut se, että siis Googlea ei voi moittia, koska se niiden DMCA-laki on semmoinen, että jos pyyntö tulee, niin se on otettava alas ja sitä ei oikein voi kyseenalaistaa. Mutta Warnerilta se on niinku semmoinen, että haluaako ne oikeasti lähteä Lawrence Lessigin kanssa tappelemaan jostain yhdestä videopätkästä. luulen, että siinä tulee paha mieli vähän kaikille. No mutta, julkisuutta. Senkusta vaan. Julkisuutta vaan. No joo, oliko se melkein siinä? Mä voin antaa sen linkin siihen uutiseen, niin voidaan lisätä sekin ohjelmamerkintöihin. Ehdottomasti. Lisätään myös kaikille faktana se, että tuo Service Pack 3 oli tullut siis 7.5.2008. Eli melkein noin vuosi sitten. Päivitetään tiedon myös täällä. Kiitoksia Ilkille. No se on siis, sanotaan, mä en ollut ihan varma, oliko se julkaistu vai ei. Mä vaan arvasin toisen suuntaan, koska siis henkilökohtaisesti, ja mä luulen, että aika monta niin kuin teknisesti sivistyneempää ihmistä, niin niitä ei kiinnosta tippaakaan. Se on fakta. Tämä oli samanlaista kuin Suomen syöttelypeli yläpäässä. Toivotaan syöttö sen keskelle, ja siinä on vastustaja, joka lähtee siitä hyökkäyksestä tekemään maalin. Sille ei vaan voi mitään. Kiitoksia näistä. Okei, tätä jääkiekkovertausta mä en näe. Muissa mä pysyin vielä mukana, mutta tässä kohtaa mä tipan. Kerrotaan myös sen verran, että Ruotsi on voittanut Sveitsin, ja näin ollen Ruotsi on jatkossa niille, jotka ovat livessä, se kiinnostaa ehkä, niin että kuuntelee podcastia, niin se oli vanhaa uutista, mutta vanhoja uutisia me jaotaan muutenkin. Oliko sulla vielä jotain? Tuossa kautta, ehkä tämän tuossa tuli muistan keikkataltionista mieleen, tuossa on Digitudes näköjään. Tänään tehty uutinen, että Helsingissä äskettäin esiintyneen Simply Redin live-levyn sai ostaa USP muistitikulla jo keikan aikana. Keikan aikana? Se on lahjakasta. Tai keikan jälkeen. Ilmeisesti. Siis keikan päätteeksi, joo. Onhan näitä ollut siis, se oli, onko se themusic.com niin, tai semmoinen, niin niitähän on ollut, minäkin ostin. Siis esimerkiksi tuo Who teki silleen, että jokaisen keikan sai myöhemmin tilata DVD:llä, ja mä tilasin esimerkiksi sen Helsingin keikan, missä minäkin olin, niin DVD:llä. Joo, tässä, joo, eli siinä keikka äänitään, miksetään ja pakataan 320 kilobittisen tason MP3-muotoon, niin tallennetaan tikuille. Työ tehdään Encoren aikana, jotta tikut olisivat myytävissä jo siinä vaiheessa, kun keikka päättyy. Ostajat saavat ladata Encore-biisit ilmaiseksi netistä. Muuten ihan hälyttömän hieno systeemi, mutta kuka haluaa Simply Redia? Mennä kattoon tai ostaa jälkeen. Siinä aina huomioon. Einstürzen Neubautenilta saa flakkia. Sekin vielä. Repikää siitä. Mun mielestä on paljon hienompaa, että myydään etukäteen tämä kyseinen keikka. Se on pakattu tähän. Miten niin tulee? Kyllä niin kuin. No tietysti, näiltä joltain pop-prinsessolta se saattaisi oikein hyvin käydäkin. Semmoinen siinä on semmoinen, missä niinku voisi ostaa semmoisia niinku kustomoituja niinku live-taltiointeja, siis niinku video, DVD, vasta whatever, sille, että niinku ostasit sen jo ennen sitä keikkaa, ja sitten saisit jonkun semmoisen tunnistimen, minkä laittaisit vaikka taskuun tai kaulaan tai johonkin. Ja sitten kun sitä niinku kuvataan sitten niinku sitä yleisöä siinä keikan aikana, niin sitten siinä niinku loppumiksauksessa niin sitten tavallaan sinne painotettaisiin semmoista yleisökuvan matskua, missä sinä näyt. Okei, jos niinku jääkiekon kiekko jonkun tunnistimen lisääminen on liian kallista. Niin no ei tietenkään varmaan niinku erityisen kallista, mutta siis henkilökohtaisesti minä haluan nähdä sen orkesterin soittavan en itseäni siellä yleisön joukossa. No sen takia sinne mennään näyttäytymään, sitten voi niinku näyttää kavereille sitä. DVD-tä, katsokaa, mä olin koko ajan siellä. Kato, mä laulan ihan persilleen ton kappale. Vielä mikrofoni vielä itsellä kiinni, se nauhoittaa sen, mitä sä huudat siinä aikana. Se näppärä, jos se esiintyy, niin silloinhan se toteutuu hyvinkin. Niin. Se on jo positiivista, että live-taltioinnissa näkyy se edustaja. Aina kun meidän bändi tekee DVD, niin me ollaan siinä. Nokkelaa. Mitäs tekniikkaa te siihen käytätte? Kameraa, se ottaa 6 miljoonaa kuvaa sekunnissa. Laaserilla. Kyllä, se on pientä, mutta ei se. Mutta kaunista. No niin, ennen kuin mennään liikaa puujalkavitseihin, on aika pistää homma pakettiin ja avata se sitten kahden viikon päästä uudestaan. Kyllä, äitienpäivä tulee ensi sunnuntaina, mutta ei se mitään. Silloin on paussia. Nyt ei. Mä olisin kyllä voinut vetää. Sä pystyt vetämään yötä päivää, sehän me tiedetään, mutta me muut emme. No, onko kaikilta muilta mukaan kysytty? Sä vaan sanoit, että mä vaan ei sanon. Täällä mitään ohjelmaa. Se on totta. Näin se vaan menee. No me keskustellaan asiasta, mutta näin mä epäilen, että asia kuitenkin on. Kiitetään Erkka, että olit jälleen kerran paikalla. Kiitos Pörni, kun olit jälleen paikalla. Tässä sitä ollaan taas auringon pahteessa. Lämpöä piisaa myös täällä studion puolella. Kiitoksia Henrikille. Ja onnittelut tuosta 666 jaksosta. Sehän tarkoittaa itse asiassa, että muun täytyy julkaista tämä hyvin äkkiä, muuten se ei voi olla se. Niin? Tämä tuli livenä sentään. No, se on siinä hämärän rajamailla, niin kuin yleensäkin tämä jakso. Mä saan vasta huomenna editin sinne toisessa alussa. Sen verran tässä on aikaa, eikä tuu Suomen otteluakaan tänään jotenkaan hyvää aikaa tuossa editoilla. Kiitetään kaikki, jotka olivat liven parissa ja erityisesti heitä, jotka oikasivat meitä tuolla Irkin puolella. Kiitokset menee Ninnulle, Pornille, eli itse asiassa The Krakenille, joka oli muuten tänään kipeänä. Chok, joka oli itse asiassa meillä mukanakin. No, mennään eteenpäin. Tremen, EPK, Emeraldos, Fibubotti, Glenn, F, Kramel, Happosade, Hiskipoi, Jiri, Keefa, Kimi ja Kuutamo, Lauri N, Muksaf, Sahtor, Sami Nougatti ja SPH, Veli V, Vesa Kakkonen, Vililikku, Z-Pirkki, Z-Jake ja Zipkuu V, kädet ilmaan nyt perinteiseen tyyliin. Kiitos, että olitte liven parissa. Puhujan, kun mä palaan jälleen ensi viikolla uusin uutukaisin aihein. Palataan silloin astialle, eikö niin? Päätin sanoo moi moi. Ei kukaan sanonut.